Quack é un proxecto que nace prácticamente por accidente. Aló por los principios dos 90 a un señor da Universidade da Coruña, que era o vicerrector de extensión universitaria, un señor bastante antipático do Opus Dei, se lle ocurreu nun momento de enaxenación mental montar un clube de prensa. Claro, nese clube de prensa resulta que fomos caer persoas que teñamos moito interés na comunicación, pero que non era precisamente, moitos de nós non éramos precisamente o corte de persoa que ele estaba a buscar para facer o seu clube de prensa, que era unha especie de aparato de bombo e platillo da equipa reitoral daquel momento da Universidade da Coruña. E, bueno, ese clube de prensa estivo vexetando varios anos, sacando unha publicación bastante pouco periódica que se propuxo chamar Cosa Nostra, pero que era un nome máis bastante indicado, pero que se acabou chamando a Tarima por presións do reitorado, bueno, cousas curiosas. Unha boa parte dese clube de prensa tiña moito interese no medio radiofónico, ¿no? Entón, no ano 94, este clube de prensa xestiona dous espacios na radio comercial e institucional na Coruña, un na cadena SER, en Radio Coruña Cadena SER, e outro en Radio Culleredo. A cadena SER se enviou un grupo de alumnos que era dunha tendencia moi concreta, e os máis levantiscos pois foron parar a Radio Culleredo. Evidentemente, a audiencia potencial da cadena SER non é a mesma que a de Radio Culleredo, nin o espacio. Aí aprendimos a nosa primeira lección, ¿no? Vale que non é o mesmo media hora nunha cadena de gran audiencia que dúas horas nunha radio municipal pequeniña, pero para nós foi moito mellor estar dúas horas nunha radio municipal pequeniña, porque aprendimos moitísimas cousas que non poderíamos ter aprendido na cadena SER. Retomamos o asunto da emisora que nos pretendíamos crear na Universidade da Coruña, que nos, nun principio, non tiñamos, digamos que para nós era un tema de actividades extraacadémicas, claro, por aquel entón éramos bastante novos, e o que pretendíamos en principio era que a Universidade da Coruña asumise a posibilidade de ter unha emisora institucional, claramente institucional, pero cunhas directrices máis ben plurais e abertas, algo parecido ao que funcionaba por aquel entón en Ferrol, no campus de Ferrol, na Politécnica de Ferrol, que era o proxecto de Radio Caos, que se ben era unha emisora institucional, o seu funcionamento interno era bastante similar ao de que ahora chamamos unha emisora comunitaria. A nosa idea era eso. O que nós non sabíamos era que o reitorado estaba moi descontento coa experiencia de Radio Caos, e que non lle gustaba nada a pluralidade que había en Radio Caos, e, por tanto, cando nos recordamos este señor do Opus Dei tan simpático, que pasaba ca nosa radio, nos dixo, se quere desmontar unha radio, de pedir un crédito. E aí acabou a idea da emisora institucional. Entón, o que fixemos un grupo un pouco máis teimudo do normal nese momento foi crear unha asociación cultural coa intención de facer unha emisora xa un corte diferente, directamente independiente e bastante belixerante nese momento, pois, con esa circunstancia que estábamos a pasar. E eso se conseguiu pois relativamente rápido. Fixemos o que el nos dixo, non pedimos un crédito, porque non nos lo iban a conceder, pero sí conseguimos que nos timaran a crédito comprando un emisor. Nos venderon un emisor que non era o que dicía o vendedor que nos vendía, pero nos serviu para empezar a emitir o 27 de marzal do ano 1996. Empezamos con 35 programas emitindo de luns a venres. Agora mesmo, Cuac está nun momento non moi bo de participación, só temos 44 programas, a nosa media anda polos 54 programas semanais. O ano pasado chegamos a ter 68. O espírito de Cuac baséase, sobre todo, en dar libre acceso, dar libertade nos contidos, buscar unha independencia financeira que nos permita mellorar a calidade técnica das nosas emisións e tamén pois potenciar o espírito crítico e a vocación transformadora da sociedade. Esos son os nosos eixos fundamentais. Moitas veces non conquerimos a maior parte destas cousas, pero o intentamos. Tentamos tamén dar, digamos, unha visión diferente. Supoño que a todos nos pasa, que conectamos o dial, fagamos o que fagamos, escoitamos sempre o mesmo. Tentamos variar un pouco a axenda das cousas das que se fala. Evidentemente, tamén temos un vencellamento moi forte co ámbito local, o ámbito que traballamos. E procuramos abrir a porta a todo tipo de asociacionismo e movimentos sociais. Bueno, agora vos vou falar un pouco de como se organiza CUAC pola súa propia mecánica no momento do seu nacemento, coa que estructúrase en torno a unha asociación cultural. Sabíamos que existían algunhas emisoras, digamos, o noso referente de emisoras eran precisamente Radio Caos, era Radio Calimera, da que tiñamos constancia, pero que no momento no que nos funcionábamos estaban sufrindo todo este follón de que houve precisamente cando cambiaxe desde esta ubicación. Estábamos un pouco orfos de modelos. Entón, pois tiramos pola calle do medio e decidimos pois dotarnos máis ou menos dos instrumentos que nos criamos necesarios. O primeiro de todo foi establecer crear o colectivo de universitarios activos, que é o que quere decir CUAC, e dotarnos duns estatutos. Rapidamente os estatutos se revelaron completamente insuficientes. Por qué? Porque contábamos con en torno a eso 35, 40, 45 programas, máis de cento e pico persoas, e digamos que non tiñamos capacidade para xestionar todo ese volume de actividade. Entón, no seu momento, a Asamblea de CUAC optou por un modelo bastante ríxido de xestión. Isto é, contamos cun estatuto de asociación, contamos cun regulamento de réxime interno e contamos cuns protocolos de actuación para as comisións de traballo que elixe esa Asamblea. Non? Todas estas normas son consensuadas. Cal é o obxectivo principal que buscamos? O obxectivo principal que buscamos é que os órganos de xestión da emisora teñan a menor incidencia posible sobre o funcionamiento da radio. Procuramos privilexiar sempre os dereitos dos membros da emisora ante o posible acceso de un grupo que non comparta estes principios básicos de CUAC na cúpula xestora, digamos, ¿no? Que non é cúpula ninguna, porque precisamente o que buscamos con estes protocolos de actuación é que sexa todo normado e debido, ¿no? Digamos, os xestores de CUAC non teñen autonomía para facer o que queiran. Só poden aplicar o mandato da Asamblea. É un sistema bastante, como dicía, ríxido. Moitas veces se crean problemas, porque evidentemente a casuística é moi variada. E ás veces non se cubre, é un sistema que está en constante reconstrucción, en constante revisión. Todas as asambleas saen novas suxestións e novos traballos. Respecto dos órganos da asociación e da radio, evidentemente dicir que a asamblea da asociación é o órgano supremo decisorio e o órgano executivo da radio. Bueno, máis que da radio, da propia asociación. E logo temos asambleas de programación nos que os votos, por exemplo, en caso da asamblea de radio, os votos son individuais, cada socio ten un voto. E nas asambleas de programación que só tocan temas vencellados a radio, eses votos son por programa. A xunta xestora de Coac FM está composta por voluntarios e o órgano xestor de emisora. Temos diversas coordenadoras, evidentemente, como falaba antes o compañeiro de Radio Calimera. No noso caso son a Asamblea de Economía, a Comisión Económica, a Comisión de Material, a Comisión de Informática, que está desvinculada de material, porque, evidentemente, co desenvolvemento das novas tecnoloxías, se precisa unha atención especialísima a este tema de informática, a Coordinadora de Deseño e Publicidade, a Coordinadora de Relacións cos Patrocinadores, que ese é o tema de financiamento que trataremos dentro dun momento, a Coordinadora de Programación, a Coordinadora de Legalidade, a de Relacións Externas e a de Acreditacións. Como dicía, cada unha destas coordenadoras ten unhas normas moi estrictas de funcionamento. Por exemplo, para que vos fagades unha idea, a Comisión de Acreditacións está encargada de xestionar as acreditacións para os eventos aos que van persoas de emisora acreditadas. Por que existe a coordinadora? Primeiro, porque é unha demanda dos organizadores de todo tipo de eventos, ¿no? Se queres acreditarte como medio autorizado, te piden que estea centralizado de algún xeito, ¿no? Que non pode chegar todo o mundo pretendendo ser acreditado. E, ademais, porque tivemos problemas de xente que se acreditaba pola súa conta a eventos. Para evitar que a persoa que ostenta esa autoridade de representación de Coac a hora de xestionar esas acreditacións, esta persoa ten que cumprir un protocolo moi estricto, que non se pode infringir en ningún caso. Ten uns criterios objetivos determinados e consensuados pola Asamblea que logo aplica, e que, por suposto, son sempre reclamables por parte da persoa que solicita acreditación. Destes criterios pois, son, por exemplo, o tempo que fai que non está acreditado, ou a relación, sobre todo, do programa co evento que se vai cubrir, bueno, toda unha serie de cousas. E cada unha destas coordinadoras ten, ou cada unha delas ten o seu protocolo específico. Isto nos crea, o que procuramos con este tipo de funcionamiento tan rígido, tan normado, é precisamente evitar algo que se produce de todas formas, de todos os xeitos, que é un certo personalismo na emisora. As persoas que levamos moitísimo tempo acabamos asumindo máis protagonismo do que é bo para a propia organización. Entón, o que procuramos é precisamente trasladar todo ese peso organizativo a unha norma obxectiva aprobada por consenso. Procurar evitar que haxa tentacións de asumir máis control do que corresponde. Non é esa a nosa intención. Por suposto, unha cousa que Coac non se pode ni se debe permitir, o sea, caer nun dirixismo, non? É unha cousa que temos moi claro dende o principio, porque precisamente un dos nosos objetivos principais é o da pluralidade, acadar unha pluralidade na nosa programación. Respecto do financiamento, os cartos son sempre un problema, eso é evidente. Nós temos a crenza de que canto máis diversificadas estean as fontes de financiación, máis independentes nos podemos permitir ser. Entón, procuramos tamén empregar a legislación vixente no noso beneficio. Isto é, en Coac aceptamos subvencións, claramente. Sí, por qué? Porque entendemos que non se nos fai ningún favor cando se nos dá unha subvención. Entendemos que facemos unha función social e que, como tal, é unha obriga de quen nos concede esa subvención dárnola. En Coac tamén recurrimos ao patrocinio. É unha modalidade de financiación que está bastante discutida, está contemplada na lei galega e tamén está prevista no borrador de anteproxecto de lei audiovisual como un mecanismo de financiamento das emisoras non lucrativas, pero que non se acaba nunca de definir correctamente nin de deslindar, non? É unha especie de unicornio, unha cousa un pouco extraña. todo o mundo sabe o que é a publicidade, pero ninguén sabe perfectamente o que é o patrocinio. Non se chega nunca a definir nos seus termos exactos. Nos en CUAC sí que o procuramos, sí que o facemos. Non estamos a favor de emitir publicidade, pero admitimos o patrocinio porque entendemos que son dúas cousas bastante diferentes. Por qué? Porque o patrocinio é unha cousa que non está no comercio. Isto quere dicir, unha persoa, un anunciante calquera, pode ir a unha radio comercial e contratar unhas cuñas. Esas cuñas están á venda. Pero ningún anunciante pode vir a CUAC e dicir que quero anunciarme en CUAC, porque eso é decisión do programa e da emisora. Non está á venda. Ademais, isto nos permite outra cousa, que é pechar un pouco o círculo, retroalimentarnos da comunidade. Evidentemente, os nosos patrocinadores son empresas, pequenas empresas, empresas locais, pequenos negocios, pequenos comercios, que, digamos, eso nos fai fortalecer a nosa relación coa comunidade. Por suposto, tamén organizamos actividades, todo tipo de actividades paralelas para complementar a financiación. Tamén vendemos todo tipo de artículos, temos unha fantástica liña de merchandising que goza de éxito irregular, pero que, bueno, contribúe tamén a completar o noso financiamento. Máis aló, nestes 10 anos pasaron por CUAC 294 programas, ou co que iso quere dicir. Agora mesmo a nosa grella de programación está composto por todo tipo de programas. Se ven, é certo que o que abunda máis son programas monográficos especializados que desenvolven mensaxes moitas veces complexas que non poderían desenvolverse nun medio comercial. Nun medio comercial te dan 10 minutos, te dan un cuarto de hora. Se queres elaborar un mensaxe complexo, eso é imposible nun cuarto de hora, en 10 minutos. Entón, o noso obxectivo tamén é, digamos, poñer a disposición dos nosos ointes toda unha serie de alternativas que non se poden nunca, as que non, nunca se pode acceder a través dun medio comercial. Pois agora mesmo temos programas de todo tipo de temática, de cómics, música de todos os estilos, jazz, dance, punk, o que se, de todo tipo, ¿no? Temos programas de entrevistas, temos programas centrados na temática de inmigración, moitos programas de contido social, programas de teatro e de todo tipo de materia cultural. Ao longo destes anos, con o CUAC convertiuse nun eixo na vida cultural da cidade, sobre todo, é unha emisora con unha forte vocación cultural dende o principio. Os novos creadores, sobre todo, moitas veces a primeira experiencia que teñen nun medio de comunicación é en CUAC, que é unha cousa da que estamos especialmente orgullosos. E agora, imos falar un pouco do que é o futuro, tal e como o vemos. Tal e como vemos dende CUAC. Dende hai 2 anos tomamos conciencia de que existían máis radios aí fora, máis aló da Ponte do Pasaxe. Bueno, para calquera que coñeza a Coruña sabe que é unha especie de illa no medio da Galiza, non? Está bastante incomunicada moitas veces, a propia sociedade coruñesa ten unha idiosincrasia bastante peculiar. E comezamos a traballar en conxunto porque as cousas estaban a cambiar, falando do que falaba Ana na primeira exposición da tarde. Hai un cambio xurídico que é inminente e que, nos guste ou non, moito nos tememos que nos vai a afectar. Non? O que, como comentábamos antes, a situación non é boa. Cada vez quedan menos radios. Eso non quere dicir que as nosas ideas ou a nosa mensaxe este en decadencia, non, quere dicir que quedan menos porque nos pechan. E non nos pechan como nos pechaban antes. Non chega a policía á porta e di pum pum pum, queremos que deixedes de emitir. Nos pechan doutro xeito. E nos pechan, por exemplo, colocándonos emisoras a un punto do dial, pois unha emisora comercial ilegal. A todo agora sempre podemos facer outras cousas, como é mudar de dial, pero, por exemplo, neste novo plan técnico que acaba de... nesta nova modificación de plan técnico que acaba de sair, a CUAC nos plantan unha emisora moi perto, por exemplo, a Radio Filispín de Ferrol, xusto no seu punto de dial, lle ponen unha emisora comercial, e nós temos xa problemas para migrar a outro dial no que emitir limpamente. Non queda espacio no dial da cidade da Coruña dende o que podamos emitir cun mínimo de calidade sen sufrir interferencias. Eso é un problema grande. Curiosamente, tamén, cando miras o plan técnico, te decatas de que na Coruña, en concreto, hai 7 emisoras comerciais con licencia. No caso de Santiago, en Santiago hai 4 emisoras comerciais con licencia, a día de hoxe. Todo o demais está emitindo nunha situación irregular. E logo nos chaman a nós de todo, nos teñen chamado nestes anos, non? Nos teñen chamado piratas, top manta radiofónico, nos teñen chamado de todo. Eu non sei quen é máis pirata, porque, ao fin e ao cabo, o espacio radioeléctrico é un ben público. Nos apoderamos dese ben público, é certo, pero nos lle devolvemos á cidadanía e o poñemos en valor, porque deixamos a xente, os colectivos, as persoas individuais, vir facer radio dende os nosos micrófonos, pero para que esa mensaxe volva á cidadanía. Embargantes, hai señores que se están a lucrar e nin sequera co mal pretexto de dar a súa información ou non, porque moitas veces son emisoras filiais que o único que fan é emitir música 24 horas ao día. Simplemente están ocupando dial, enchendo o peto cos cartos. Eso é a realidade. Hai máis realidades, que é que agora mesmo na Galiza salen 75 novas frecuencias. Son perto de 900 en toda España. Case que se duplica o número de licencias. A toda agora das 1000, corríxeme que eran 1300 aproximadamente, ou 1038 frecuencias que hai legales en todo o Estado español, hai unha que corresponde a unha radio comunitaria, a unha radio sen ánimo de lucro, que é Radio Clara de Valencia, e foi, supoño, por un erro, por un problema de torpeza da administración correspondente agora de pechar a porta a tempo, e se colou aí Radio Clara. O resto non existe para a legalidade. O curioso é que tampouco existen, pois, Kiss FM ou mesmo Cadena 100 ou Punto Radio, non? Esas tampouco existen, están aí. Digamos que o plantexamento do novo borrador de anteproxecto do borrador de anteproxecto de lei audiovisual tampouco é que se xa moi bo. Tampouco nos imos enganar, non vai colmar ni moito menos as expectativas que podemos ter os medios comunitarios. E, por suposto, non implica a entrada en vigor desa lei e que algúns estemos, bueno, moitos estemos procurando que se faga unha regulación máis ou menos xusta, tampouco implica, como dicía antes o compañeiro de Radio Calimera, que esteamos a pedir permiso. Evidentemente non pedimos permiso. Simplemente o que queremos é, digamos, dar a batalla en todos os medios. Estamos tan seguros de que temos a razón, de que incluso xogamos que as reglas dos demais no campo dos demais imos gañar tamén. O sea, a cuestión é que se queren pechar as radios comunitarias o van poder facer de todos os xeitos. O que non pode ser é que non se pague un prezo político por eso, é que se silencie, é que se faga, digamos, detrás dunha porta pechada. Nos negamos a eso. Non pode ser. Ademais, é un espacio de impunidade, precisamente, o do espacio radioeléctrico, que é directamente incrible. Porque se lexisla e nunca xa máis se cumpliu. A inmensa maioría das comunidades autónomas regularon no seu momento, a de Galiza entre elas, regularon no seu momento a existencia de radios, les chamaron culturales educativas, no noso caso, no caso vasco, por exemplo, les chaman emisoras institucionais, un nome enganoso onde os haxa, non? Pero ningunha delas fixo nada por legalizalas. Precisamente no derradeiro encontro da Rede Estatal de Medios Comunitarios en Toledo asistiu ao plenario, asistiu o director xeral da Comunidade Autónoma de Castela-A Mancha e dixo directamente que eles tiñan solicitado de Madrid licencias para emisoras comunitarias e para emisoras comerciais, pero que Madrid só lles dera licencias comerciais. Dito isto, lle creceu a nariz como a Pinocho, porque, evidentemente, a vista da legislación, esa distinción non existe. A legislación non fala de emisoras comerciais. Segundo a lei, non existe esa figura xurídica no noso ordenamento. De feito que o Ministerio non ten forma alguna de dicirlle a unha comunidade autónoma: mira, estas frecuencias que te estou a dar para que ti as adxudiques son para radios comerciais. O único que lle dio o Ministerio é: estas frecuencias son para explotación indirecta. E logo a comunidade autónoma decide quen vai xestionar esas licencias. Se vai ser unha entidade sen ánimo de lucro, se vai ser un colectivo cidadán, se vai ser o grupo Prisa. Pero xa tiñamos outra vez a un político escurrindo o bulto, dicindo: ah, non, é que a culpa é a seguinte ventanilla. Entón, en CUAC estamos nun proceso dende que saiu este novo plan técnico. Estamos nun proceso de intentar facer valer o que consideramos como noso, ¿no? que se recoñeza o dereito que ten CUAC, neste caso como institución, en todas as demás radios galegas tamén, tanto Calimero como a Piratona, como a Roncudo, como a Radio Clavi, como a Filispín, que son todas as que existimos na actualidade. Temos dereito a exercer a nosa comunicación a través das ondas de radio. E se non o recoñece, pois se non se recoñece ese dereito, se non se conceden ese espacio, polo menos se non se nos dá a oportunidade de concorrer para que se nos dé a posibilidade de facer a nosa labor de xeito legal, pois se terá que pagar un prezo político. Porque é unha decisión política que non pode sair gratis, ¿no? A cuestión é que non se nos pode enganar máis dicindo: non, eso non é a miña competencia, non, eso a min non me toca, non, é que non hai lei. Sí que hai lei. O que non hai é vontade, que é unha cousa bastante, bastante diferente. Eu supoño que en esos termos nos que temos que plantexar o debate da regulación. Isto non quere dicir que ao mesmo tempo que facemos estas iniciativas xurídicas deixemos outras cousas de lado. Por suposto que non. Eu penso que incluso dende o punto de vista interno de cada proxecto é máis importante cargarse, armarse a nosa relación ca cidadanía cos colectivos sociais, ¿no? Pero dende un punto de vista de relacións institucionais tampouco a nosa idea, tampouco pensamos que é boa idea deixalo pasar. Por qué? Porque senón sempre nos van sair con ese asunto de: é que non pediste, se non pedides nada, como vos imos? Eu non son adiviño, non? Ese tipo de manifestación tan estupenda pola que se escaquean. Por lo menos que nos teñan que dicir a cara: mira, non nos gustades, ou non, pensamos que non tedes a forza suficiente como para faceros cambiar de criterio. E se nos din eso, logo xa se verá se temos forza suficiente ou non. Ou ao mesmo tempo, se verá se temos forza suficiente ou non. A cuestión é que dende o noso punto de vista pensamos que non debemos deixalos elixir, non debemos deixar un resquicio polo que se nos poidan colar aducindo tecnicismos ou non, é que non mirastes este artigo, non cubristes este formulario. Non, tamén é un pouco eso todo o que quería dicir. Se hai algunha pregunta. Non temos un perfil arquetípico. Chega xente de todo tipo, ¿no? Chegan dende rapaces, temos ata rapaces xovencísimos de 15 anos ata persoas de 60. Temos persoas de aquí, temos persoas inmigrantes facendo programas de radio, ¿no? É unha cousa completamente heteroxénea, ademais é mutable, ¿no? Hai unha constante fluctuación, non? Un constante ir e vir de proxectos. Igual que non temos un colaborador ou un socio típico, sí que temos un ointe típico, é un ointe claramente intencional. A audiencia de Cuac é a audiencia de programas, non de emisora. Non? A ti te interesa moitísimo un dos temas que se tratan, por exemplo, un programa de integración social, entón sintonizas ese programa. Pero antes ou despois, digamos que a emisora non ten un criterio de programación. Non? Bastantes dificultades ten normalmente a xente para vir facer radio como para aínda por riba impoñerles un criterio de programación daquele de, non, ese día, esa hora non pode ser porque pegas moi mal co programa anterior, e sodes dous programas do mesmo. É unha cousa que pensamos que sería contraproducente. Non? De feito, incluso, nun principio, Cuac non tiña liña editorial e non tiña posibilidade de fixala. Tan só despois da modificación dos últimos estatutos para adaptarnos a esta lei de disuasión de asociacionismo que se quitou hai uns anos, introducimos unha nova posibilidade de que a Asamblea fixe a liña editorial de Cuac para, ben, como liña xeral, ben para temas concretos, pero tampouco vincula os programas. Non? Digamos, é unha opinión institucional. Por exemplo, decidimos integrarnos na plataforma Nunca Máis. Sí, a Asamblea aprobouno por unanimidade e nos incorporamos. Decidimos bautizar os nosos estudios como Estudios Xosé Couso. Pois tamén, o mesmo. Pero, se houvese, neste caso non houve discrepancia, pero se houvese discrepancia, ese programa podería dicir en antena sen ningún problema que está en contra, porque non nos metemos no que quere dicir cada programa. Gustaríame facerche unha pregunta, que posicionamento ten a Cuac FM respecto da lingua? Ese é un tema moi complicado a tratar, sobre todo na Coruña. Nun principio, dende o primeiro momento, o Cuac decantouse polo galego, non? Pola defensa da nosa cultura e do noso idioma. Pero houve nun momento dado, houve unha asamblea, se montou un conflicto, digamos, e a partir de aí optouse por deixar en completa liberdade o tema do idioma. Foi unha decisión bastante complicada e polémica, ademais. De feito, chegamos a ter programas xa non só en galego ou en castelán, senón tamén en inglés, en euskera, en finés. Tivemos un programa durante unha tempada. Non sei cal sería a colonia finesa na Coruña, pero tiñan un programa en finés. Digamos que a nosa postura con respecto ao idioma é de apertura total. Se ven... É certo que hai un grupo moi importante, me conto entre eles, de optar polo galego. Sempre fixen radio en galego, sempre farei radio en galego, pero digamos que o non haber un consenso claro para que todos os programas se fixesen en galego, pois ao final abriuse o grifo, entre outras cosas, por non provocar un efecto de rexeitamento, non? Porque todos os conscientes de que na Coruña, en concreto, como a cidade, é un tema moi conflictivo, enseguida se manipula e se utiliza con moi mala intención. Entón, para evitar ese tipo de problema, digamos que lle saltamos un pouco por riba. Non temos informativos, se queres decir informativos diarios nunha franxa, non temos. Non temos porque non... Por un lado, a organización, digamos, o equipo xestor de emisora non ten capacidade nin disponibilidade de tempo para levar a cabo uns servicios informativos, e por outro lado, o resto da asemblea non mostra ningún interese. É así de triste. É unha cousa tamén que detectamos e que nos preocupa profundamente, que é a desmobilización paulatina da xente que participa na emisora. Xa non coa propia emisora, senón con os temas sociais en xeral. Digamos que o que fai Cuac é unha especie de proceso, non, de concienciación social. Non? Precisamente por contacto, pouco a pouco, a medida que a xente vai entrando, por exemplo, tes xente que entra para facer un programa de reggae, e ali acaba tomando conciencia de toda outra serie de problemática a base de escoitar a radio. Non? Digamos que o noso traballo é transformador dende ese punto de vista. Non? Nos chega xente moitas veces completamente desideoloxizada, non? e toma conciencia de moitas cousas en Coac. É un pouco o proceso que dicía o compañeiro de Radio Piratona, non? Que moita xente da que entra sen ningún tipo de enseñamento, ningún tipo de, en absoluto, de estructura, nin de asociación, nin de sindicato, nin nada polo estilo, pero sae e se incorpora a outro tipo de iniciativas. Eso sí que nos acontece con frecuencia.